Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huo ni mwezi ambao wanaoghafilika watu sana, kughafilika kuwacha mwezi huu. Watu wanajisahau sana na wanausahau sana mwezi huu. Dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huo ni mwezi ambao watu wanausahau sana. Baina Rajab wa Ramadhan, mwezi uliopo baina ya Rajab na Ramadhan, wanausahau sana mwezi wa Shaaban. Sasa mwezi huu amali zinafaishwa kwa Allah. Wajua kwamba mimi nina faili langu hili litapelekwa kwa Allah tabaraka wa taala, au mimi nina kesi, matendo yangu ninachunguzwa na kufuatiliwa, alafu ili faili litapelekwa kwa mkubwa fulani. Wakati huo uchunguzi unaendelea na upelelezi unaendelea, wewe ndio wazidisha. Ni kiburi cha aina gani? Yaani ni jeuri ya kiasi gani kwamba wewe huogopi kitu? Vivyo itakavyokuwa na iwe. Kwa hiyo hali hizi za kilimwengu pia zituzindue. Yaani mawasimu hizi zinakuja, lakini pia hali ya ulimwengu ituzindue. Sasa hivi ulimwengu una haha juu ya jambo dogo tu, kitu kidogo tu, maradhi haya ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaleta katika huu ulimwengu. Kwa sasa kuna watu Allah tabaraka wa taala aliwafungulia katika hii dunia mpaka wakadhani kwamba wao wana uwezo kila kitu, pesa wanazo, mipango wanayo, uongozi bora, siasa bora kama wanavyojiona wao wenyewe, wana miundo mbinu ya kisawasawa, wataalamu. Lakini imefika mahali Allah tabaraka wa taala ameleta mafua tu, mafua. Watu wanakufa kama kuku wa kideri. Nasalullah alafia wassalam. Na mimi sikubaliani, bali Uislamu haukubaliani na baadhi ya watu wanaosema kwamba tumepatwa na janga katika ulimwengu. Kwa hiyo watu kila mmoja aombe kwa mujibu wa imani yake. Yule anayeona kwamba ataomba mizimu akaombe, yule anayeona kwamba ana sanamu lake aombe, hata ikimuomba Yesu amuombe. La, wa kuombwa ni Allah jalla wa ala peke yake. Hawa watakiwa warudishwe kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba amekosewa Allah katika hili. Kwa hiyo watu warudi kwa Allah, msiwashirikishe na waendelee kwamba wenye mizimu wakaombe kwenye mizimu yao. La. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu islam leo hii tumo katika tarehe 3 ya mwezi wa Shaaban katika mwaka wa 1441 hijria, kwa maana tuko mwanzoni mwa mwezi huu wa Shaaban, na baada ya Shaaban mbele yake kuna mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake amejalia katika hii miezi fadhaili mbalimbali ambazo amehusisha baadhi ya miezi juu ya miezi mingine, akafadhilisha miezi mingine juu ya mingine kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu dhul fadli al-azim. Katika mafunzo ya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, alikuwa akijipendekeza sana kwa Mola wake Allah jalla wa ala kwa kukithirisha kufunga ndani ya mwezi huu wa Shaaban, na akataja sababu katika hadithi ambayo al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala pamoja na al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, at-Tirmidhi katika jami'i yake na an-Nasa'i katika as-Sunan, wameipokea hadithi kutoka kwa sahaba ambaye ni Hibbu ibn Hibbi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kipenzi, mtoto wa kipenzi cha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye ni Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Usama ibn Zaid alimuuliza mtume siku moja sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia: ya Rasulullah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Shaaban, sijawahi kukuona wewe mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ukifunga mwezi miongoni mwa miezi. Kufunga kwako unapofunga mwezi wa Shaaban, wafunga sana mwezi wa Shaaban wewe, kuna jambo gani? Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma anamuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam swala hili, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiufunga sana mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema: dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huo ni mwezi ambao wanaoghafilika watu sana, kughafilika kuacha mwezi huu, watu wanajisahau sana na wanausahau sana mwezi huu. Dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huo ni mwezi ambao watu wanausahau sana. Baina Rajab wa Ramadhan, mwezi ulioko baina ya Rajab na Ramadhan, wanausahau sana mwezi wa Shaaban. Lakini anasema wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu, ndio mwezi ambao hunyanyuliwa katika mwezi huo amali za waja, zikapelekwa kwa Allah jalla wa ala, makusanyo ya mwaka mzima katika matendo ya waja mema na maovu yanakusanywa, yanafungwa yote katika mwaka mzima, yanapelekwa kwa Allah tabaraka wa taala ndani ya mwezi wa Shaaban. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema dhalika shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, huo ni mwezi ambao hunyanyuliwa a'mali ndani yake kupelekwa kwa Allah mola wa viumbe. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'imun, na mimi ninapenda amali yangu inyanyuliwe ipelekwe kwa Allah na hali ya kuwa mimi nimefunga, siku amali yangu itakuwa inapelekwa kwa Allah basi niwe katika saumu, ndilo ambalo linanifanya mimi nifunge sana katika mwezi huu wa Shaaban. Kwa hiyo hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inatufahamisha mambo haya muhimu mawili. Jambo la kwanza ni kukithirisha khairi hii ya saumu ndani ya mwezi huu na tusiwe katika wale wenye kughafilika ambao hawajui tofauti ya miezi. Pingine akija kishtuka Ramadhani imeingia, kwa sababu kuna utaratibu tofauti wa watu kula, basi atashtuka kidogo, lakini miezi mingine yote yeye haimshtui. Si Rajab wala Shaaban wala hakuna cha Dhulqaada wala Dhulhijja wala Muharram, yeye anakwenda tu, anahesabu miezi yake ya pesa ya kupokea mshahara basi, lakini mingine yeye haimuhusu. Kwa hiyo kuna watu aina hiyo, sisi tusiwe namna hiyo, tusiwe ni wenye kughafilika. Mtume SAW amesema dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, huo ndio mwezi ambao wanaghafilika sana watu kusahau mwezi huo. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, nao ndio mwezi ambao hurufaishwa na kunyanyuliwa a'mali kupelekwa kwa Mola wa viumbe wote, Allah jalla wa ala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im, na ninapendelea inyanyuliwe amali yangu na hali ya kuwa mimi ni mwenye kufunga. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله دوغزانغ وإسلام katika mambo muhimu sana ni mtu kuwa na tabia kujipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mara tunatakiwa, kila wakati, lakini ule ubinadamu tulionao na shaitani alivyokuwa na nguvu hutusahaulisha sisi kwamba tunaye Mola aliyetuumba. Nafsi zetu zikajawa na hawa na matamanio ya nafsi, na shaitani akatupambia yale tunayoyatamani na kuyafanya, tukamsahau Mola wetu aliyetuumba. Sasa unapopatwa na mughafala, usiiachie nafsi yako ukaendelea mughafala huu, ukajiachia tu kiasi ambacho sasa kana kwamba uko tayari wewe ufe kwa hali yoyote itakayokuwa, maadamu wapata kile ambacho nafsi yako wewe imekupambia kwamba mimi niko tayari nife vyovyote. Hii ni hali mbaya sana, ni hali mbaya ya wewe kuiwaza katika nafsi yako. Kila ukikaa fikiria kwamba nina hatima mimi, itafika wakati nitaisalimisha roho yangu kwa Mola wangu aliyeniumba, kwa kuridhia au bila ya kuridhia, kwa hiari au bila ya hiari, ukifika wakati nitaondoka hapa duniani, iwe kwa maradhi au kwa jambo jingine lolote. Na hili linafahamika kwa akili ya kawaida na maumbile na mazingira tulionayo, ghafla tu ushaondoka duniani khalas. Kwa hiyo hili utakiwa wewe ulifahamu katika nafsi yako, na ilikufanya yule na kusukuma kutanabahi kila wakati. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mambo ya kututanabahisha, na ametuwekea misimu ya kheri. Wakati mwingine utanabahishwa kwenye nafsi yako, Allah akakutikisa katika nafsi yako, akakutia jambo zito ukatikisika ili urudi kwake. Wakati mwingine akakujaribu kwa watu wa karibu yako, akakutia mtihani mzito kabisa na vitu vilivyokuzunguka, akaingiza mtihani, ima kwa mke au kwa watoto au kwa ndugu au kwa jamaa au kwenye mali. Unatiwa mtihani huo kwa maslahi ya nafsi yako, ili utikisike, ukumbuke kwamba wewe unaye Mola aliyekuumba. Na hayo aliyofanya kwa hao pia aweza kuyafanya kwako wakati wowote bila kizuizi chochote. Hawakuwa wao wajinga kwa kusibiwa na msaini mbalimbali. Kwa hiyo nafsi yako wewe huo inaiambia ya nafsi tubi, ewe nafsi tubia, ewe nafsi rejea, kwa sababu wakati umefika, wakati umekurubia. Kwa hiyo uwe una tabia kujipendekeza, na hasa inapoingia misimu ya kheri, jirudishe kwa Mola wako Allah Jalla wa Ala. Jipendekeze kwake, uwe pamoja na wenye kujipendekeza. Usiachie nafsi yako ikakupeleka vile inavyotaka, ukampa shaitani zimam na hatamu za maisha yako, akakuongoza anavyotaka yeye, na ukajipa matumaini kwamba iko siku wajua ndio hivyo tutakwenda, tutarudi kwa Mola wetu, tutajitahidi tutengeneze huko mbeleni. Unajipa matumaini kana kwamba wewe utakufa kwa siku unayoitaka na utarejeshwa kwake kwa siku wakati unaotaka wewe, kwamba mimi nitafanya kazi baada ya kustaafu, sasa huko utakaa niangalie sasa mambo ya kufanya, mambo ya kheri. Yani kana kwamba ushajipangia kwamba wewe utaishi miaka 70, utaishi miaka 80 au 90 au 100, kwa sababu bibi yako au babu yako au watu katika ukoo wenu waishi miaka 100, miaka 100 na kadha. Yani ujipa matumaini haya. Watu wengi wanajiadaa kwa hilo, wanajikuta wanachukuliwa kwa ghafla, nasallallahu alaihi wasallam, lakini hali mbaya sana. Kwa hiyo tuzinduke, ule ubinadamu wetu usitutawale moja kwa moja, tujue kwamba yuko aliyetuumba Allah subhanahu wa ta'ala ataka sisi tusimame katika mstari, na watu kukithirisha kujinyekea kwake. Sasa mwezi huu wa amali zinafaishwa kwa Allah, wajua kwamba mimi nina faili langu hili litapelekwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala, au mimi nina kesi matendo yangu nachunguzwa nafuatiliwa, alafu ili faili litapelekwa kwa mkubwa fulani. Wakati huo uchunguzi unaendelea na upelelezi unaendelea, wewe ndio wazidisha wazidisha wazidisha. Ni kiburi cha aina gani hicho? Yani ni jeuri ya kiasi gani hicho, kwamba wewe huogopi kitu vivyo itakavyokuwa na iwe. Sasa wakati huu malaika wataka kuzipeleka amali za wanadamu kwa Allah tabaraka wa taala, wewe ndio wasilisha jeuri, ima kwa kujua au kwa kutokujua. Hii ni hali mbaya. Hebu tuzirudi nafsi zetu zitazame, na tuna nguvu kiasi gani cha kuweza kupambana na mitihani ya Allah, kwamba wewe una uwezo kiasi gani cha kupambana. Kama kweli ukitahiniwa, ukipewa mtihani, waweza kupambana kwa kiasi gani, ukapambana kweli kweli alafu ukapita katika mtihani huo. Hebu jiulize katika nafsi yako kabla hujaulizwa na mtu mwingine. Allah akupe mtihani gani kwamba uweze kupambana hapo? Njaa, maradhi, au kitu gani ambacho wewe uweze kupambana nacho alafu ukashinda katika mtihani huo, kutoka hapo kwamba nimepambana, nimeshinda? Si ndio wewe ukitiwa mtihani walalamika? Si ndio wewe ukipewa mtihani ukipita wapita ukihaha, balaa gani hili? Kwa hiyo hali hizi za kilimwengu pia zituzindue, yani mawasimu hizi zinakuja, lakini pia hali ya ulimwengu ituzindue. Sasa hivi ulimwengu una haha juu ya jambo dogo tu, kitu kidogo tu, maradhi haya ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaleta katika huu ulimwengu. Kwa sasa kuna watu Allah tabaraka wa taala aliwafungulia katika hii dunia mpaka wakadhani kwamba wao wana uwezo kila kitu. Pesa wanazo, mipango wanayo, uongozi bora, siasa bora kama wanavyojiona wao wenyewe, wana miundo mbinu ya kisawasawa, wataalamu. Lakini imefika mahali Allah tabaraka wa taala ameleta mafua tu, mafua, watu wanakufa kama kuku wa kideri, nasallallahu alaihi wasallam. Mnashindwa vipi kujitibu kitu kidogo kama hiki? Akili zenu zimekwenda wapi na usomi wenu uko wapi? Pesa iko wapi? Lakini onyesha ule uwezo Allah subhanahu wa ta'ala. Je, Allah angeleta maradhi ya akili ikawa ukipumua tu akili imeshaondoka, ulimwengu ukajaa mazizito na vichaa watupu, hali ingekuwaje? Nani angemtibu mwenzake? Tungeishi vipi sisi? Leo watu wanaishi katika hofu, wako ndani ya majumba yao, msitoke, hakuna kutoka, hakuna kukusanyika, kazi zimesimama, shughuli mbalimbali zimesimama, starehe hakuna tena, zile starehe za kilimwengu watu wanazipigania, hakuna mipira tena, ukae nyumbani tu kama mwanamwari utakusubiri kuolewa. Nini? Allah subhanahu wa ta'ala hujaribu, huwatikisa, mtaweza, mtarejea? mtarudi kwake. Wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bikhairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yamsaska Allahu bidhurrin, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakutia wewe madhara yoyote yale madogo au makubwa, fala kashifa lahu illa hu, hapana mwenye kuyaondoa madhara hayo isipokuwa yeye subhanahu. Wa in yamsaska bi khairin, na akikupa wewe khairi yoyote, fa huwa ala kulli shay'in qadir, basi yeye juu ya kila kitu ni mwenye kuweza. Katika surati Yunus kule yasema fala radda li fadli, akikupa khairi hakuna anayeweza kuizuia na kuirudisha fadhila yake. Wa huwa alqahiru fawqa ibadihi, yeye ndiye mwenye kutenza nguvu juu ya waja wake, iko juu ya waja wake. Akiamua fata hivi, fanya hivi, utakuwa hivi, utakuwa tu. Tangu huko azali ataumba kuwa mke, utakuwa mke tu, kuwa mume, utakuwa mume. Hakuna namna nyingine, hakuna kuchagua, hakuna alichagua kwamba mimi nitakuwa nitaka niwe mwanamke au niwe mwanamume, kwa sababu yeye ni alqahir, wa huwa alqahir fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Sasa haya yote yatutie hofu katika nafsi zetu kwamba hali hii iliyoko ni ishara ya kwamba sisi tunatakiwa turejee. Na katika Ijumaa iliyopita tulizisoma zile aya, walaqad arsalna ila umamin min qablik walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadhnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'atuhum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukkiru bih فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. كوي وكيسوما آياتي هذي وتكيو باتي خوف كتك نفس وجيان قال لي منين دول لو كنا ناو نو ساوا سيجيكم بهمي بين أدم ولا من أدم وتركوا سير ساوا لكن هل هي يكوريفي شاوي كتانا ملاواكو waridhika hisabu zako ziende katika hali hiyo, jirudi katika nafsi yako. Na hii ndio faida ya kukaa ukasoma Qur'an na ukizingatia. Sasa katika mambo makubwa kabisa ya kutanabahi kwamba tuko katika mwezi huu, tunatakiwa tukithirishe sisi saumu, kwa sababu saumu inakufunga na mambo mengi sana, na kukujalia wewe na kukupa wewe unyenyekevu katika nafsi na kutadharra kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi sikubaliani, bali Uislamu haukubaliani na baadhi ya watu wanaosema kwamba tumepatwa na janga katika ulimwengu, kwa hiyo watu kila mmoja aombe kwa mujibu wa imani yake. Yule anayeona kwamba ataomba mizimu akaombe, yule anayeona kwamba ana sanamu lake aombe, atakayemuomba Yesu amuombe. La, wa kuombwa ni Allah jalla wa ala peke yake. Hawa watakiwa warudishwe kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba amekosewa Allah katika hili. Kwa watu warudi kwa Allah, msiwashirikishe na waendelee kwamba wenye mizimu wakaombe kwenye mizimu yao. La, ndio aya niliyosoma katika suratu al-an'am, wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah subhanahu wa taala akikuadhibu akakuingiza katika madhara, hakuna mwenye uwezo wa kuyaondoa ila yeye. Hakuna cha kuomba kupitia mizimu wala kitu chochote. Yote hiyo ni rijis. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaytani falitanibuhu. Vipi unawaambia watu ombeni kwa imani zenu, na watu wana imani nyingi za kishirikina? Watu watakiwa wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akayaita maradhi kama haya ya mlipuko kwamba ni rahmatan lilmu'minin. Bibi Aisha radhiyallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ani ta'un fa akhbaraha annahu kana adhaban yab'athuhu Allahu ala man yasha thumma ja'alahu rahmatan lilmu'minin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Aisha, maradhi ya mlipuko hii na ta'un ilikuwa ni adhabu Allah tabaraka wa ta'ala anaipeleka kwa anaowataka, na adhabu kama kufara. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala akaijalia kuwa maradhi kama haya na milipuku kama hiyo ya maradhi, akajalia ni rahma kwa waumini. Rahma vipi na watu wanakufa? Naam, rahma kwa sababu waumini watarudi katika njia ya sawa sawa na kunyenyekea kwa Allah. Watajifunga na yeye subhanahu wa ta'ala na kujipendekeza kwake. Anatia maradhi na kutia hofu. Leo watu wamejikunyata katika baadhi ya miji kwa maradhi. Si kwa sababu ya hofu ya vita wala kitu chochote. Waonaje kwamba ilikuwa dunia imetibuka kwa mapigano? Watu wanauana kwa sababu ya kugombea maslahi fulani. Ikawa watu hawana hiari ya kutoka, ilikuwaje jambo? Lakini maradhi. Allah subhanahu wa ta'ala ameleta maradhi, maradhi mepesi kabisa kwa waja. Mafua tu. COVID-19. Amealeta maradhi haya kwa namna anayojua yeye. Kama wanadamu wametengeneza kwa mikono yao au ameleta tu mwenyewe moja kwa moja, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anajua namna amealeta maradhi haya. Lakini kuwatia adabu na kuwakumbusha Waislamu, na ni rahma wa rahmatan lilmu'minin, rahma lilmu'minin, kwa sababu tunatakiwa tusubiri sisi turudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala na tusiendelee na usufuavu wetu. Lakini kabla ya kumaliza hutuba, nawaambia kwamba watu kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaabani au kukithirisha ibada haina maana ya kwamba wahusishe siku maalumu za kufunga. Hakuna usiku maalumu huu wa kuhusishwa kwa ibada katika mwezi huu, wala hakuna ibada maalumu ya kutengeneza ukaona kwamba mimi nitafanya ibada fulani katika mwezi huu kwa sababu ni mwezi ambao unenuliwa amali. La, fanya yale ambayo aliyafunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mingine katika khairi, lakini saumu zaidi, ufunge zaidi bila ya kikomo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiufunga sana mwezi huu, si wote, sana, na hadithi zimekuja kuonyesha hilo. Kwa hiyo lazima tutanabahi na hili. Haina maana kukithirisha ibada, maana yake ni kuzua ibada katika dini ya Allah jalla wa ala. Hii ilikuwa ni tambihi, nipenda kuitoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rfa' 'anna al bala' wal waba' waz zalazil wal fitan wa sayyi' al asqam. Allahumma rfa' 'anna al bala' wal waba' waz zalazil wal fitan. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين.